Men hun dresser på vannet Men kles vil ha det Armani Gucci Så det brenner på vannet Mujhe mehengi wali car That's right London se Bali Paris kono lagta